Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Пятро Васюченко нарадзіўся 15 лютага 1959 года ў Полацку. Скончыў факультэт журналістыкі БДУ, кандыдат філалагічных навук. Працуе загадчыкам кафедры беларускай мовы і літаратуры Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта. Васюченко аўтар шматлікіх кніг – літаратуразнаўчых, празаічных, драматургічных. Але славу яму прынеслі дзіцячыя кнігі. Праўда, сам пісьменнік не класіфікуе іх як дзіцячыя. Кажа, што яны універсальныя для любога ўзросту. Сярод такіх кніг – зборнік бестыярыяў «Піраміда Лінея». Рэцэнзіі. Аднойчы ад энцыклапедыста, аўтара кнігі пра 100 самых вядомых пісьменнікаў свету Пятра Васюченкі, я пачуў, што ніхто з творцаў не ведае, з чым менавіта ён застанецца ў гісторыі. Часам творцы вельмі спадзяюцца на нешта адно, выдаткаваўшы на гэта найбольш творчай энергіі, а ў выніку ў культурную скарбонку залічваецца іншае, на што творца як бы не звяртаў асаблівай увагі, што нарадзілася выпадкова. Вось і гаворачы пра свой творчы даробак, Пятро Васюченка не ведае, што з яго мае найбольшую вартасць. Прынамсі, гісторыі культуры ёсць чаго выбіраць. Гэта каля 10 літаратуразнаўчых кніг і столькі ж зборнікаў прозы і драматургіі. Калі на мой погляд, дык Васюченка сёння найперш вядомы як аўтар кніг айчыннай фэнтэзі. Перадусім я тут маю на ўвазе кнігу «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі», якая ў 2003 годзе была адзначана літаратурнай прэміяй «Гліняны вялес». А самая несур'ёзная кніжка ў Васюченкі выйшла летась у выдавецтве «Галіафы». Называецца яна «Піраміда Лінея» і, нягледзячы на такую мудрую назву, утрымлівае ў сябе невялікія дасціпныя вершыкі пра жывы свет зямлі «Ад мікробаў да чалавека». У невялікай прадмове да зборнічка аўтар прызнаецца, што ў дзяцінстве марыў прысвяціць сябе вывучэнню заалогіі. Нават у школьныя гады вёў заалагічны дзённік, назіраў за жывёльным светам. У прадмове да кнігі Пятро Васюченка піша: «Я глыбока перакананы ў тым, што кожная кузурка, кожны чарвячок, кожная істота, на якую часам зірнуць брыдка, усе яны недарэмна займаюць сваё месца пад сонцам». Такія думкі ў розныя гады прыходзілі ў галаву і іншым пісьменнікам. Так французскі паэт з беларускімі этнічнымі каранямі Гіом Апалінэр напісаў на гэтую тэму славутую кнігу «Бестыярый або картэж Арфея». Васюченка вырашыў напісаць сваю кнігу «Бестыярыяў». І такім чынам з'явіўся на свет зборнічак «Піраміда Лінея». Пятро ў сваёй кніжцы кіраваўся тэорыяй шведскага акадэміка Карла Лінея, які ў 18 стагоддзі падзяліў усё жывое на віды, роды і класы. Карл Лінея спавядаў крыяцынізм – веру ў створанасць свету Богам з нічога. Праўда, Васюченка надаў у сваім зборнічку гэтай тэорыі беларускую нацыянальную асаблівасць і ўвёў пералік існуючых жывёл міфалагічнага цмока. Дзеля чаго існуе цмок, які ў балоце мог ды мог? Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў і перамог. Дасціпныя вершыкі Васюченкі пра жывёл цікава пачытаць і дзіцёнку, і дарослому. Але галоўнае, дзякуючы сваёй немудрагелістасці і гумару, яны лёгка запамінаюцца і маюць шанец ператварыцца ў набытак вуснай народнай творчасці, што ў сваю чаргу з'яўляецца найвышэйшым паказчыкам якасці твора. Бо калі народ некаторыя з гэтых вершаў захавае ў памяці і пачне перадаваць з пакалення ў пакалення, дык гэта і будзе найлепшым патрапленнем у нацыянальны культурны архіў.